ایرج، آواز به ترانه دیار افسانه در شوشتری، غزل از فروغی بسطامی. راه تو فاش چه بگویم به کجا می گذرم ز دریا ها می گذرم ز صحرا ها می گذرم با لب خندان شب تو بلا می گذرم به هر طرف می نگرم تویی تویی در برابرم تویی تویی در برابرم Thank you. تو و چشم سیه مستی، تو و چشم سیه مستی که نتوان دید هشدارم، منو وقت گران خوابی که نتوان کرد دیدارش شد. پری روی که من دیدم، همه خلقان مفتونه، مسیحایی که من دارم، همه شهرم بیمارش شد. حبیب من آخیا، به روی دیده بگشادم که خون می جوشد از شوقم به موی عهد بربستم که جان می ریزد از سورش Thank you. در دیار افسانه فراتر ز نظر ها نقش آرزو بینم در آینه ی رویا گذرم چون شرری ز وادی تیره ی شب رسم از شام سیه به صبح تاوان ترم کرم تا کرم چون فرشته گل کشم آسمان زیر پرم به دنیای غم بی خبرم به جویم کجا از تو نشان که جا داری در دل و جان دریا ها می گذرم زهرا ها می گذرم با لب خندان شب توفان زبنا می گذرم به هر طرف می نگرم تویی تویی در برابرم تویی تویی در برابرم خواهم که بود در ره توفان چه بگویم به کجا می طرف می نگرم تویی تویی در برابرم تویی تویی در برابرم.